Okiem przeglądam się w nim. Serce na dłoni mam kruche i płonie i iskier nie zliczy nikt. W odbiciu ciemność grzmi, spragniona burzy wszelkie sny, a o słowach czułych gasi myśl, bo zamglony nie dostrzeże jej nikt. Znów patrzę prosto w moją stronę, co topię się w nim.

Trzeci Polskiego Radia.